Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Jó két hete talán figyelmeztető jel volt, hogy számítógépemen feltűnt a Cruel vírus. Hála a vírusölő programnak a fertőzést megúsztam. Nem így jártam a valódi embervírusokkal, sajnos volt szerencsém néhány influenza vírust is összeszedni. Ezért lesz kicsit náthás a hangom, remélem témáink felettetik majd mindezt. A modem időkben jó szörfölést kíván Szilágyi Árpád. Néhány szóban a mai témákról. Számítógép a rádióban, rádió a számítógépben. Holnap után indul a hangjátékíró akció az interneten. A rádiójáték címe az eltévedt levél. Rádió az interneten. Akár a föld túlsó oldalán készült műsort is hallgathatunk. Owen Ryan, grab Ken Dolan when he played Little League Baseball. Any value there? Hogyan segít a számítógép a rádiózásban? Ez egy próba mondat a digitális technika kipróbálására. Lesz még játék is, tartsanak velünk! Talán feltűnt önöknek, hogy ma majdnem kizárólag rádiós témákat ajánlunk figyelmükbe. Nem véletlen, hiszen holnap után ünnepeljük a magyar rádiózás 70. születésnapját. Erre még visszatérünk, a rádiónappal kapcsolatban még hallhatnak információkat. Műsorunkat az információs szuperstráda felül is megközelíthetik. Számítógépes címünket valamennyi hálózat rajongó megtalálja a Magyar Rádió heti lapjában. Telefonszámunk 138 86 66. Az adásidő alatt az elektronikus címünkre érkező levelekre válaszolunk. Mai telefonos játékunkon egy valódi OS2 Warp szoftvert nyerhet a szerencsés megfejtőnk. Jelentkezni már most is érdemes. A telefonszámunk tehát 138 86 66-os, az elektronikus címünk pedig 74774.2440, illetve kukac, ahogyan tetszik, és compuserve.com. A holnap utáni rádiónap egyik különleges akciója lesz az internet hangjáték. Szeretnénk egy nap alatt önökkel együtt egy kis hangjátékot készíteni, melyet szombaton be is mutatunk. Van egy alapsztori, egy kiinduló szituáció, amelyet önök úgy folytathatnak, hogy elektronikus levelet küldenek a címünkre. Pénteken a beérkezett ötletekből, párbeszédekből 3 óránként forgatókönyvet ír Ungvári Tamás professzor, aki mellesleg már több mint 10 éve a CompuServe felhasználója. A végleges forgatókönyv az utolsó 21 órai labzárta után készül el, majd ismert színészekkel a hangjátékot felvesszük. Ilyen eddig még nem volt a rádióban, pláne, hogy bárki folytathatja a történetet. No de kire számít a dramaturg Ungvári Tamás? Hát én a legszélesebb táborra számítok, mindazokra, akik már hát lovagolnak a neten, vagyis az internet különböző felületein, brauszolnak, ahogy azt külföldi szóval mondják, tehát tudnak válogatni, keresgélni. Milyen típusú folytatásokat vár majd ön? Tehát hangulatilag van-e valamilyen megkötése, valamilyen kívánalmaknak eleget kell tenni? Hát mondjuk a tisztesség kívánalmainak, ami minden a nyilvánosság előtt megjelenő hordozónál kötelező, nem véletlenül, hogy a netnek van egy úgynevezett netikettje, tehát egy etikett, amelyet a hálózaton szereplők magukra kötelezőnek próbálnak elismerni. Minden folytatás jó, ami a tisztesség határai belül van. Tehát örülnék, hogy a minél kevesebb káromkodás, minél kevesebb disznó szó lenne benne, hanem tényleg a szellemes folytatás az érdekes. Ez egy krimi, és a krimiben ki kell találni, ugye, hogy egyfelől hogy lehet megakadályozni a bűnös tervét. Akkor itt elsősorban egy bűnügyi történet fog elindulni. Hát minden történet bűnügyi történet, a Hamlettől kezdve, még a Don Quixote is az. A bűnügy az leképezi különösképpen a cselekmény legrövidebb útját. Közös hullámhosszon. December 1-én délután 2-től szombaton 2-ig a Petőfin. Egyedülálló kísérlet a világon. Olyan hangjátékot hallhat a Petőfin, amelyet százan, ezren, tízezren írhatnak majd. Bárki szerzője, írója lehet a mini hangjátéknak, amely a számítógépes világhálózaton, vagyis az interneten formálódik. Néhány mondattal elindítjuk a cselekményt. Lehet folytatni magyarul, angolul. Ungvári Tamás időnként összegyúrja az ötleteket. És mivel hangjáték készül, küldhető utcazaj New Yorkból. Oroszlán bőgés Afrikából. Madár csicsergés Zalából. Aki modemes számítógéppel eléri az interneten a Petőfi Rádió World Wide Web magazinját, az szerzőtárs lehet a forgatókönyvírásban. Az így megszülető történet ismert művészek hangján szólal meg. Közös hullámhosszon. December 1-én délután 2-től szombaton 2-ig. Tényleg világpremiér lesz a Petőfin. Különleges ez a mai adás, hiszen a modem idők hallgatói első ízben hallgathatják meg a történet bevezetését. A rádiójáték címe az eltévedt levél. Pál és Ilona egy eltévedt elektronikus levelet hívnak le véletlenül a számítógépükbe. A levél vélhetően egy nagyobb banki átutalás egy olajüzlet következtében. A házaspár felfedezi, hogy az üzletember a szomszédjuk. Egyszer telefont szereltek a környéken, és tévedésből átkötötték a vonalat. Ez ad ürügyet a fiatal házaspárnak, hogy meglátogassák szomszédjukat, Pétert és Irmát. Az idősebb házaspár nem gyanakszik. Elmondják, hogy hosszabb útra készülnek. A fiatal házaspár már értesítette a rendőrséget az átutalásról. Így lép be egy ötödik szereplő, egy férfi hang. A személyes beszélgetésben azt próbálják kideríteni, milyen számítógépes programmal dolgoznak, milyen kóddal. De ez a beszélgetésből közvetlenül nem derül ki. Sikerül-e Pálnak és Irmának elterelni a felmerülő gyanút? Megfejtik-e a kódot? Elegendő a bizonyíték a letartóztatáshoz? Ezt a kiinduló helyzetet kell tehát folytatni elektronikus levélben. A szöveget pedig elolvashatják a Petőfi online magazinban is. Ez a magazin pénteken a rádiós nappal együtt indul a World Wide Web-en. Rádiós kuriózumokat, interjúkat olvashat, üzenhet a Petőfi Rádió műsorvezetőinek és szerkesztőinek. Kérhet és adhat információt a Petőfi online magazinban. Címünket ott is megtalálhatja, illetve megmondjuk, ha felhív bennünket. Petőfi Online magazinon kívül a Magyar Rádió külföldi adásainak főszerkesztőségét is el lehet érni az interneten keresztül. Sőt, az alapinformációkon kívül a szerkesztőség félórás műsorát meg is lehet hallgatni a hálózaton. Karl Miozga, a World Radio Network, vagyis 25 ország rádióit összefogó szervezet igazgatója beszélt az internetes rádiózásról a Szülőföldünk című műsorban. Egy hónapja kezdtük el az internet szolgáltatásunkat, ami egyre terjed. Rádióprogramot nyújtunk az interneten. Tehát, ha valakinek van kapcsolata a World Wide Webhez, és megkeresi a házilapunkat, a homepage-et, akkor lehívhatja a hanganyagunkat, és meghallgathatja a számítógépen mindazt, ami a műholdas hangcsatornán hallható. Ez azt jelenti, hogy a Rádió Budapestet is meg lehet hallgatni az interneten? Igen, persze. Hogyha megkeresik a házilapunkat, ott különböző oldalakat találnak, közülük az egyik az audio oldal. Ha ezt előhívják, megtalálják Rádió Budapestet. Ha erre a névre rákattintanak, meghallgathatják Rádió Budapest teljes 30 perces angolnyelvű műsorát. Remélem, hogy a Rádió Budapest egyéb programjai, így a magyar és a német nyelv is hamarosan hallható lesz a World Radio Network-ön. És most hallgassák meg, hogy hangzik a Rádió Budapest angol adása a számítógépen. And the 2100 GMT UTC at 3955-5935-7250-9835 kHz. Radio Budapest is on the air to North America at 0100 hours. Így szól tehát a Magyar Rádió külföldi adásainak műsora az interneten. Milyen jó is lenne, ha a rádió további műsorait szintén meg lehetne hallgatni a hálózaton. Pedig ma már több száz külföldi, többségében amerikai adó műsorát meg lehet hallgatni. Nem kell hosszasan hangolgatni a rádiókészüléket, csak fel kell keresni egy olyan gyűjtő oldalt, ahol a kedvenc adóinkat megtalálhatjuk. Egy kattintás és már meg is szólal a program a számítógép hangszórójából. Itt van például az amerikai ABC adó, melynek híradásába hallgatható most bele. From ABC News, I'm Tim O'Donnell. There aren't any indications of progress toward ending what is already the longest federal government shutdown ever. But some workers are being called back to work anyway to handle Social Security and veterans benefit claims. I'm especially concerned that every day. A tengeren túl nagyon divatos az úgynevezett talk rádió, vagyis csevegő rádió. Például megtaláljuk az interneten a New Yorki WOR rádióállomást is. Nolan Ryan, grab Ken Dolan when he played Little League Baseball. Any value there? I'm still trying, baseball owners. I'm doing my best. Maybe I should get nervous to sign her Little League Baseball card picture. Alright. We're the Dolans and this is Smart Money. Természetesen speciális zenei adók is találhatók, amelyek a kisebességű modemes adatkapcsolat miatt egyelőre csak középhullámú hangminőségben szólnak. Viszont óriási előny, hogy mivel az internet a közvetítő közeg, ezért a világon mindenhol foghatók a programok. Például a vintage rock adó is ilyen. Azért ez majd persze fejlődni fog, ez a hangminőség. Természetesen léteznek még más speciális programok is, például sportközvetítő rádiók, de olyat is találtam már, ahol nem az élőadást hallgathatjuk, hanem már elhangzott interjúk, riportok és zeneszámok összefoglalók hallhatóak. Szűk fél óra van a modemidők járt telefonos játékáig, a nyeremény egy OS2 VARP operációs rendszer, telefonszámunk 138-86-66. Next time around, Rádió a számítógépen, számítógép a rádióban. Ez mai műsorunk alcíme, mivel holnap után lesz a Magyar Rádiózás 70. születésnapja. A legutóbbi modem idők után Kollár András, a műsorunk hangmérnöke mondta, hogy dolgozik egy olyan stúdióban, ahol többek között rádiók számára állítanak elő különféle hangzóanyagokat, effektusokat, CD-lemezeket, természetesen a számítógép és a digitális technika segítségével. A Bengőné Nagy Éva és Makai Zsolt közös vállalkozásaként üzemelő stúdióba én is ellátogattam, hiszen Kollár kolléga azzal csábított, elkészítjük a modem idők szignál CD-jét. Az egyik legérdekesebb például az az alkalmazás, amikor a felvett hanganyag hosszát lehet változtatni anélkül, hogy a hangmagasság megváltozna. Hogy ezt mire lehet felhasználni? Például zenészek használhatják tempógyorsításra, lassításra, tempóillesztésre, illetve rádiók is használhatják olyan eljárásokra, ahol mondjuk egy reklámklipnél túl hosszúnak tűnik a szöveg, és meg kell gyorsítani. András, te kolléga vagy bent a rádióban. Ugye ezt jól gondolom arra való, hogyha mondjuk egy ilyen kis műsorrész hosszabb a kelleténél, akkor időre lehet szabni? Igen, arra is való, tehát a részben a műsorrészen belüli szöveget pontosan be lehet illeszteni, hogyha az ember zenével együtt szeretne egy klipet csinálni. Érthetően tudja elmondani a szöveget, de mondjuk ez 30 másodperc, viszont a zene 40 másodperc, és ebbe kb. 30-28 másodperc férne bele, akkor úgy meg tudjuk ezzel a technikával gyorsítani a szöveget, hogy nem változik meg a hangmagasság, tehát teljesen természetesnek fog tűnni. Megnézzük akkor ez gyakorlatban, hogy hogy történik. Fölvettünk egy kis próbamondatot. Ez egy próbamondat a digitális technika kipróbálására. Ezt a mondatot fogjuk mi most megszerkeszteni. Most vetted fel a számítógépre. Na, mit csinálsz most? Én a képernyőn egy hosszú csíkot látok. Így igaz, ez a jel alakja a bejátszott hanganyagnak. Akár egy minta nagyságú részletet is ki tudok nagyítani. Na nézzük akkor, hogy hogyan lehet ezt összép tömöríteni, ezt a kis mondatot. Ez 3 másodperces, 3 és 8 század, tehát 3 másodperces anyagról van most. Tehát ebből tudunk csinálni akkor kereken 2 másodpercet? Ebből tudunk mondjuk kereken 2 másodpercet csinálni. Próbáljuk akkor ezt meg. Most készült el a átalakítás? Készült el, egy pillanat. Ez egy próbamondat a digitális technika kipróbálására. Hát igen, a hangod magassága nem változott, ezt bebizonyosodott. Gyorsabb lett sokkal, mivel ez egy elég extrém eljárás, ezért még lehetett érteni, de talán egy kicsit finomabbat kéne csinálnunk, illetve egy lassítást is meg kéne mutatni. Ez egy próbamondat a digitális technika kipróbálására. Jól hallható, hogy a hangszíned nem változott. Egy kicsit furcsa lett ez a szintén a szélsőséges változtatás miatt. Pontosan azért lett furcsa, mert ez egy improvizált, most felvett anyag lett. Bemutatnánk esetleg egy olyan gyorsítást is, mondjuk egy UB40 szám, ami most be van digitalizálva. Ez a kiinduló felvétel. És ebből csináltatok gyorsabbat, vagy lassabbat? Is. Tehát mutatok először egy lassítottat. Ez már sokkal kellemesebben szólt, mint az előbbi mikrofonos felvétel. Természetesen ennek az oka, hogy ez CD-ről lett digitálisan egy az egybe átmásolva, tehát itt nincs semmiféle minőségromlás. Nézzük a gyorsított változatot. Csehnél is jól hallható, hogy gyorsabb lett. Van ennek egyébként, vagy volt már konkrét felhasználása a ti gyakorlatotok során? Alkalmaztuk például a Padödő Együttesnek a Concert Playback CD-jének az előállításánál. Következőről volt röviden szó. A stúdióban elkészült zenei alap tökéletes volt, és a stúdió minőségi CD-jükön ez is jelent meg. De koncerten egy szám füzérbe beillesztve ezt a számot, ahol előtte is és utána is egy gyorsabb szám volt, egy picit szerették volna gyorsítani, mivel túlzottan lassúnak hatott. És erre lehetett használni azt, hogy 3-5%-kal gyorsítottuk a felvételt, a hangmagasság nem változott, viszont a koncert összhatásába tökéletesen belefért. Lányok meg voltak elégedve? Igen, a lányok részben csodálkoztak is, hogy ezt így ilyen technikával meg lehet oldani, és azóta is használják. Közös hullámhosszon. December 1-én délután 2-től a Petőfi Rádió várja Önt. De nem csak a rádió készülék előtt. December 1-én délután 2-től megmutatjuk, hogy hogyan készül a műsor. A Magyar Rádió márványtermében szalagra rögzítheti saját hangját. Lassíthatja. Gyorsíthatja. Megvághatja, torzíthatja. Megnézheti, miképp készül a hangjáték és a CD. Lesz multimédiás bemutató, digitális rádió. Adás és hangrestaurálás. December 1-én pénteken délután 2-től a Magyar Rádió márványtermében. Aki nem tud eljönni, mindenről értesülhet a Petőfi Rádióból. Ezen a napon a Petőfi műsora Budapesten a CCIR sávon a 98,6 MHz-en is fogható. Közös hullámhosszon december 1-én 14 órakor. Másik témánk, amivel még itt foglalkozni fogunk, már az elején említettünk, hogy lehet különböző effekt, szignál CD-ket készíteni. Mi itt Kollár András kollégámmal jó előre készültünk erre a kis demóra, hiszen a műsorunknak a szignáljait kimásoltuk egy DAT kazettára. Erre azért volt szükség, hogy itt be tudjuk tölteni számítógépbe, és a legkülönfélebb verziókat így elő tudjuk állítani. Ennek a műsornak, mint több más műsornak is van egy záró zenéje, amire aztán a záró szignál indul. Rendszeres probléma, hogy ezeket össze kell adni, mikor induljon, csöndbe induljon, hangosan induljon, hogy számoljuk ki a műsor végét. Hogy ezeket az ember a legkülönfélebb verziókba összemásolja, akkor jóval egyszerűsödik a műsor készítés, és főleg egy élő adásnál kevesebb figyelmet von el magának az adásnak az elkészítésétől. Hát most a modern idők záró zenéjét összemásoljuk a záró szignállal, és így egy blokkot fog képezni, ami egyébként két vagy három magnót is lekötne az élő adásban. Hol tartunk akkor most itt? Én több kis ablakot látok a monitoron. Így igaz. Mit csináltál, Zsolt? Ez most, amit kinyitottam, ennek a stúdió szoftvernek a több csatornás keverő része, ahol a külön bejátszott hanganyagokat én most egymás alá tettem. Tehát most a zenéjét halljuk a műsor végének, és akkor erre kell majd elindulnia a szignálnak, ami már ott van, és közvetlen már akkor is egy picit előrébb. Folyamatosan az az érdekessége ennek, hogy virtuálisan lehet dolgozni, az annyit jelent, hogy beavatkozni bármit közben lehet, lejátszás közben is vágni, editálni, anélkül, hogy a hanganyagot én megsemmisíteném. Annes, itt hozzád fordulok egy kicsit. Itt fontos az, hogy ússzon a két zene? Hát mind a kettőnek pregnáns vége, illetve eleje van. Hát a pregnáns elejét a szignálnak azért én zárójelbe tenném, mert egyértelműen beúszik a szignál, tehát nem egy hatalmas dobütéssel kezdődik, amit mondjuk egy induló zenének... Tehát ezt különösebben nem kell úsztatni, ezzel finomítani lehet, hogy mennyire optimális legyen. Tehát talán a számítástechnika után itt jön a hangmérnöknek a szerepe, aki a számítástechnika segítségével tudja optimálisan a fül alapján beállítani az úszásokat. Talán nézzünk is meg erre két példát, tehát most közelebb hoztuk a szignált. Most még... Igen, most egyértelműen lehetett látni, hogy egy beúszó szignált úsztatva nem lesz jó. Tehát most megpróbáljuk azt, hogy a szignált egyáltalán nem úsztatjuk, és elvileg ő ki fog jönni. Ez így jó is lesz, András, ugye? Igen, ez jó is lesz, és ennél lehet még egy feszesebbet, hogy ahogy vége van a számnak, már a szignálnak az első hangsúlyos beütése bekövetkezzen. Ezt is nézzük meg. Amit még be tudunk itt mutatni, az hangrestaurálásként nevezhető. vagyis régi rossz felvételeket fel tudtok javítani. Jól mondom? Igen, a rossz minőségű felvételről beszélünk, például az magnókazetta vagy zajos felvétel, amit különböző szűréssel tudunk javítani. Ide tartozhat még a archiválási tevékenység, amely például régi lemezek átmásolását és feljavítását jelenti. Mutatunk is egy példát. Igen, erre most hamarosan mutatunk is egy példát, hogy hogyan lehet kivenni pattogást vagy sercegést egy lemezből. Kiinduló hanganyagnak volt egy hibája, mégpedig valószínűleg egy karcolás, ami gyönyörűen hallható. Ez egész idő alatt így zörgött. Tessék nézni, na most mit csinálok vele, mondják. Aha, tehát több kattogás is van ezen a lemezen. Pontosan, tehát végig van karcolva. Na mi az, amit tudtatok ebből csinálni? Igen. Mutassuk meg. Ez egész idő alatt így zörgött. Tessék nézni, na most mit csinálok vele, mondják. Igen, becsuktam. Igen, itt teljesen eltűnt a kattogás alól. A digitális stúdióban igaz, hogy hétköznapi személyi számítógép dolgozik, de az is igaz, hogy a vele alkalmazott technika és a szoftver ma még igen speciális. A stúdió telefonszáma minden esetre a szerkesztőségben. Modem idők. A mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Egyébként, ha valaki ki szeretné próbálni a rádiós technikákat, berendezéseket, akkor holnap után szívesen látjuk itt a Magyar Rádióban. A Márvány terembe tehát bárki bejöhet, ahol is a Petőfi Rádió szervezésében sok mindent láthat. A Rádiónap felelős szerkesztője Jónás István. Ettől a naptól kezdve, vagyis december 1-től hívható a 0660 hangújság és a Petőfi Rádió két telefonszáma, egészségvonal és Caritas vonal a neve. Ez egy szolgáltatás, amelyeken információkat lehet hallani műsorokról. Természetesen már pénteken és szombaton is működik majd ez a vonal, és a Magyar Rádió Márvány termében akár fel lehet hívni, lesz ott egy telefonkészülék, ha valaki ezt meg akarja tenni. Aztán szintén a Márvány teremben bele lehet kukkantani abba, hogy hogyan készül egy hangjáték, például milyen eszközökkel, hangeffektusokat lehet kelteni, milyen eszközök kellenek ahhoz, hogy szél kerekedjék a hangjátékba, vagy esős zuhogjon. De hát a leghagyományosabb dolgot is felkínáljuk, aki betér ide, felveheti a hangját, megvághatja digitálisan és hagyományos módon is. Nem annyira hagyományos dolgok az, ez nekünk hagyományos. Akik csináljuk, legalábbis aki kívülről nézi, annak talán ez egy kaland lesz és izgalmas lesz, a digitális hangvágásra egy komoly számítógéppel, vagy nem is kell, komoly, egy közepes számítógéppel van már oda az, ha bárki képes. A legtöbb induló helyi rádió az már ugye ilyen módon készíti a műsorait. És a nap egész műsorában megjelenik majd a jövő több csatornás média világa, így a Márványteremben ki lehet próbálni majd az internetet is. Lesz egy bemutató, amelyen egy online újságot meg lehet nézni, bele lehet lapozni az oldalaiba. Ami Szilágyi Árpád műsorvezetőnek nem annyira meglepetés, mert ez az ő ötlete ez, és elindul a Petőfi Rádió online magazinja. Amit ha valaki bele akar lapozni, akkor szintén megteheti majd a Márványteremben. A Márványteremben, és megteheti otthon is, a Márványteremben azért könnyebb, vagy annak ajánlom, akinek egyébként otthon nincs számítógép, és még nem tudja ezt elérni. A rádiónapnak van egy másik fontos eseménye, péntektől ugyanis a Magyar Rádió műsorait kísérleti jelleggel, de digitális adóval is sugározni fogjuk. A DAB, vagyis a digitális rádióadás már az összes európai országban kísérleti stádiumban van, például Németországban már igen sok műsor fogható digitális vevővel. Visi László ottani látogatásakor egy autóban próbálhatta ki a DAB előnyeit. Tehát ez a zene digitális úton jön Münchenből, egy digitális vevővel fogjuk, tökéletes minőségben, és emellett vannak még azok az adatszolgáltatások is, amelyekről beszéltünk. A megfelelő gombok megnyomása után megjelent egy felirat, hogy az adatdekóder be van kapcsolva, és várjunk ezekre az úgynevezett PAD szolgálatokra, tehát a Program Associated Data, tehát a programhoz kapcsolódó adatokra, hiszen ezek a zene közben csomagonként kerülnek ki sugárzásra, és meg kell várni, amíg egy felhasználható adatmennyiség ideér a mi vevőnkhöz. És megjöttek az adatok Münchenből. Az előbb Hannover környékének a közlekedési térképét láthattuk, hogy például hol tilos megállni, hol van közlekedési dugó, de már meg is jelent az előbb Münchenből Európa meteorológiai térképe, műhold felvétele egy ciklonnal Skandinávia fölött. És most egy újabb példa, egy kép, például egy komoly zenei koncert felvétel mellé oda lehet tenni a karmester fotóját, a zenekar fotóját, és ezek a zene mellett digitális úton jutnak el a képernyővel felszerelt rádióhoz. Sokan mondták, hogy egy nagy baja van a rádiónak, hogy nincsen hozzá kép. Hát ez a dolog most megoldódott. Ugye bejöhetünk ide egy pár percre? Hát, természetesen. Ez itt a rádiónak a kapcsolóterme, hogyha nem tévedek. Mi van itt ebben a nagy teremben? A magyar dabadás tehát pénteken indul, mindjárt folytatjuk is a kapcsolóteremben a látogatást, mivel kíváncsi lettem arra, hogy mi kell, milyen berendezések kellenek az ilyen digitális adásokhoz, tehát kukkantsunk be a rádió kapcsolótermébe. Hát ebben nagyon sok berendezés található. Rengeteg LED villog ezeken a falakon. Igen, kifejezetten impozáns, de hogyha mondjuk itt mindjárt szemben megnézzük ezt a keresort, ez a Siemens gyártmánya, ami a belső kapcsolataink létrehozására készült. Az összes műsor végül is itt fut be, ami a rádióból kimegy, a három közszolgálati csatorna, a kereskedelmi adók, és innen megy tovább az adókra, ugye? Így igaz, minden egyes elkészült műsor az innen jut el az adóállomásokhoz. Radnai Jenővel, a műszaki igazgatóval megkeressük azt a bizonyos szerkentyűt, amit a pénteki naptól kezdve nagy szerephez fog jutni. Ez egy analóg digitál átalakító, és olyan formában tömöríti a jelet, ami aztán a digitális adó számára érthető és emészthető. Tehát ezzel a berendezéssel a Magyar Rádió műsorait digitálisan is lehet majd venni péntektől. Hát nem ezzel a berendezéssel, ami itt van, mert ez csak átalakítja a jelet úgy, hogy az adóra adja, amely adónál újabb átalakítások vannak, és majd azzal, annak a segítségével lehet venni a jeleket. Világos. Egyébként nem ez az első digitális berendezés a rádióban, ugye? Nem, bizony, a rádióban már nagyon sok minden digitálisan működik. Zenei felvételeket már csak digitálisan csinálunk, montírozunk, tárolunk. Na, akkor haladjunk tovább, ahol... Hol van az itt ITIS? Ez a neve? Ugye? Ez az ITIS? Igen, hát az a cég. Itt majdnem olyan ez az egész, mint egy telefonközpont. És itt van, ez a picike berendezés, ez fogja a digitális adást kiszolgálni? Igen. Már a műsor megy rajta? Vagy mi villog? Szerintem a műsor megy rajta. Kossuth Petőfi és a Danubius műsor megy most éppen csak azért, hogy valamilyen műsorjelet kapjon. Próbagyanánt megy az egész. Három műsor megy ebbe az egy berendezésbe bele? Ebben négy megy. A negyedik is innen fog menni a kapcsolóteremből, az lesz a digitális műsornak, a DAB műsornak a különleges műsora. Egy kiváló minőségű zenei műsor. Hogy ennyi műsor forrás tud fogadni egy berendezés? Négy bemenő csatornája van, és egy kimenő. Ez az egy kimenő csatorna, ez dolgozik rá arra az optikai kábelre, ami fölmegy az adóhoz. Ez elég érdekes egyébként, hogy egy kábelen keresztül megy négy műsor is egyszerre. Hát ennél sokkal több megy az egy kábelen, és sokkal több is mehet, mert az optikai kábelnek pont az a nagy előnye, hogy ő tulajdonképpen nem műsorokat továbbít, hanem számsorozatokat, és neki teljesen mindegy, hogy azok a számsorozatok milyen információtartalmat rejtenek. Akkor a rádióműsor mellett is lehet még ilyen számsorokat közvetíteni? Hát a digitális adásnak pont ez az egyik legnagyobb előnye, hogy a műsorok, a hangműsorok mellett adatok tömegét lehet kisugározni, amivel lehet a vételt vezérelni, a vevőkészüléket mindenféle előre beállított kívánalom szerint, és lehet... Milyen szerint? Hát például lehet azt mondani, be lehet állítani a kívánt műfajt, hogyha a műfajokkal együtt egy kódot is kisugárzunk, de hát erre már nemzetközi előírások vannak, és akkor nem egy adóra áll rá az ember, hanem egy műfajra. Például sportműsort keresek. Például akkor... sportműsort, akkor ő sportra áll, független attól, hogy azt melyik adó, a Kossuth, a Danubius, vagy éppen a Juventus adja. Milyen minőségben sugározza a műsort a DAB? Amilyenbe akarjuk. Ez is az egyik legnagyobb előnye. Tud egészen kiváló CD minőségű, vagy annál még jobb műsor minőséget produkálni, és lehet középhullámú minőségbe is. Most Magyarország a nemzetközi frekvencia elosztásban két blokkot kapott, ami azt jelenti, hogy a két szélső esetet számítva 12 országos műsor, illetve 108 országos műsor valósítható meg. Én azért azt mondom nyugodtan, hogy megszűnt a frekvencia ínség. Rövidesen kezdődik a játék itt a modem időkben. Tudják, 138, 86, 66 és OS2 varpa nyeremény. Hívjanak! Az információéhes mániákusok kedvéért ma is jelentkezik az Infomán, a modemidők hírösszállítása. Az Infomán Lengyel Roland, aminap azt mondtad, hogy az egész internet össze fog dőlni. Igen, hát olvastam egy labban, hogy a holland Gert Lovink, egy médiakutató és internet felhasználó szerint a hálózat fúgáiból kipotyogott a habarcs. Ez egy elég érdekes fordulat képileg elképzelni, hogy a hálózat fúgáiból potyog ki a habarcs. Nem értem. Nem is nagyon tudom elképzelni. Én nem tudom, mi lehetett a habarcs. Na, mi volt a fúga? És szerint, mi a trombita? Szerinte ugyanis a 30 millió felhasználóval büszkélkedő hálózat már tömegmédiumá vált, de az üzemeltetőknek és a tulajdonosoknak nincs merszük ezt a médiumot közszolgálatinak nyilvánítani. És hasonló véleményen vannak az Open Show kerekasztal részevői, ez egy ilyen állandóan jelentkező fórum, akik ez alkalommal kiemelt témaként foglalkoztak ezzel a világhálózattal, és a viták vége ugye mindig az, hogy túl nagy a szabadság, és ezáltal túl nagy a visszaélés lehetősége, mert senki nem tudja ellenőrizni, hogy mit raknak rá, meg mit vesznek le onnan. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes kérdés, mert több dolog csapít össze, több vélemény. Valaki üzleti oldalról közelíti meg a hálózatot, valaki pedig a közszolgálatiság szempontjából, valaki mozgalomnak tekinti az internetet. Így van, és például vannak olyanok is, akik például a Európai Unió a Semper nevű védelmi programot másfél milliárd, nem mindegy, forintnak megfelelő EQ-vel támogatja, ugyanis, mint mondtad, nagyon sok üzleti információ is rákerül a hálózatra, és ezek nem feltétlenül kell, hogy erről mindenki tudjon. De persze a felháborodásokon túl még mindig az egyik legkedveltebb szórakozás a új világban, a kiberszörfel és az információs szuperszrádán, és szándékosan azt mondtam, hogy munka és nem szórakozás, ugyanis egyes cégek internet korlátozó szoftvereket vezettek be a munkahelyi terminálokon, mert a tisztelt kollégák szívesebben lapozgatták a szex oldalakat, mint a szövegszerkesztő vagy a táblázatkezelő felett görnyedjenek. És még egyesek dollárral, mások forinttal fizetnek, megint mások érdekes módon kiber dollárral egyenlítik ki mondjuk a villanyszámlájukat. De ez most csak vicc, nem? Ez nem vicc, ugye? Hollandiában a DigiCash bevezetett egy elektronikus fizetőeszközt, ennek ezen neve egy kiber dollár. Ezentúl, tehát, hogyha a hálózaton megrendelünk egy pizzát, vagy egy nagyon csinos harisnyatartót, akkor CyberDollárral is lehet érte fizetni. Gyakorlatban ezek valójában kódolt fájlok. A működés ez pedig az fontos, hogy az eladó és a vevő egyaránt számlát vezessen a kiberpénzt elfogadó bankokban. És ez konvertibilis egyébként a többi valutával? Én úgy gondolom, hogy... CyberDollár. Igen, hát már a forint is részben konvertibilis, ugye, január 1-től legalábbis. És hát mi is nagyon fiatalok vagyunk még, és többek között értünk is tűzbe tenni a kezét az online és az internet részleg vezető az Apple cégnél. Szerinte ugyanis teret kéne adni a legifjabb cyber rajongóknak is. Így az eWorld is rendelkezik olyan oldalakkal, amit például kiskorúak szerkesztenek, sőt, a hálózattól idegenkedő kislányok számára indult egy Girl Online című lap, amin gondolom nagyon, nem utolsó témákról lehet. Szóval nálunk a szerkesztőségben is nagyon aktuális kérdés, mert a lányok azok, akik a leginkább idegenkednek a számítógéptől. Hát ez azért nem teljesen igaz, én tudok ellenpéldákat is erre mondani. Köszönöm szépen, az Infomant hallották. Egy rövid, néhány perc múlva kezdődik itt a játék. A nyeremény az OS2 Valp operációs rendszer, telefonszámunk 138-86-66. A vonalban már is itt van a játékosunk, illetve mellettem a játékmester Váradi Péter. Szervusz Árpád, és üdvözlöm a hallgatókat. Jó napot kívánok, ki van a vonalban? Jó napot, kívánok, László vagyok. Jó napot, László. Ön már túlesett az első tesztelésen, mehet az első kérdés akkor? Igen. Van-e homokóra az OS2-ben? Tehát ezt úgy értem, hogyha várni kell arra, hogy egy alkalmazás reagáljon, akkor ettől lebénul a többi program is. Nem kell, hogy most rögtön válaszoljon erre. Tehát még egyszer a kérdés az, hogy van-e homokóra az OS2-ben. Itt áll, ez már... a homokóra az, amikor átalakul a kurzor, tehát ez a kis mozgatható kis nyílaképernyő. Stimmt, köszönöm szépen. Igen, na, egyes válasz lehetőség van, ugyanúgy, mint a nagy riválisban, a Microsoft Windowsban. Kettes, nincs, mert az OS2-ben, amíg valamire várni kell, addig a többi programhoz hozzá lehet férni. Hármas, nincs, mert az OS2-ben csak karórát lehet látni. Tehát egyes, kettes vagy hármas? Hát én az az igazság, hogy azt tudom mondani, ami az egyik alkalmazói kézikönyvben olvastam, hogy akkor van homokóra, hogyha olyan program fut, amit nem az OS2 alá írtak, és nem ilyen több szálas. Tehát nem tudja visszaadni a rendszernek a promptot. Ha visszatudja, akkor... Igen, értem. Akkor tudok más programot alkalmazni. Tehát párhuzamosan akár... Tehát tudok egy formátás és egy másik programot együtt futtatni. Kiváló. Jó, akkor mondjál akkor így a választ, tehát hogy akkor nincsen, hogyha OS2-s programot futtatunk. Így van. Jó, menjünk tovább. Melyik az a nyilvános hozzáférésű hálózat, amely segítségével bármely bankból, bármelyik másikba át lehet pénzt utalni? Tehát itt most beleértve mindenféle bankot, az OTP-t, a postát, de ugyanúgy, mint a First Boston-t, vagy a Bank of Hong Kong nevű bankot, bármelyikből át lehet utalni, otthonról, a karosszékből van egy ilyen modemes hálózat. Itt három lehetőség: SWIFT, ez ugyanis a bankvilág tradicionálisan kialakult átutalásra alkalmas rendszere, a kettes lehetőség az internet, mert hogy az internet mindenhol jelen van, és természetesen a bankszférában is. A hármas válasz lehetőség a CompuServe, mert ezzel lehet telexet küldeni, és a telex az, mint tudjuk, hivatalos dokumentumnak számít. Tehát SWIFT, internet vagy CompuServe, melyik lenne az? A CompuServe, pontosan, uram, nagyon jó. Kettőből kettő. Harmadiken. Ez elég ígéretes. Hány bites az IBM operációs rendszere, tehát ez az OS2 Warp? 32. Nem is kellett, hogy mondjam, hogy 1-es, 2-es, 3-as lehetőség. Kik azok a nagy rockstárok, akik a CD-jükön számítógépes programot is megjelentettek? Tehát nem csak muzsika van a CD-jükön, hanem számítógépes program is. Ja, mondok lehetőséget. Igen, ez nem fog menni? Hát ez nehéz, de megfogom. Mondok lehetőséget, ne dobj el a lehetőséget. Kraftwerk és Kitaro. 2-es. Mike Oldfield és Peter Gabriel. 3-as. Vangelis és Jean-Michel Jarre. Szerintem a Kraftwerk az. Nem jó. Uram, sajnálom. Így akkor, Árpád akar valamit mondani. Négyből csak egyet nem találtál. Szigorúak vagyunk? Szigorúak vagyunk. Átvisszük 2 hét múlva, tehát akkor még egyszer 2 hét múlva újra játék. A nyeremény, a lehetőség, a nyerése ott van. Az OS2-t. Az OS2-t meg lehet nyerni. László, nagyon szépen köszönjük nagyon a játékot. Nagyon köszönjük, hogy játszott. Viszontlátásra. Várjuk a hallgatók véleményét, elektronikus címünk az internetről 74774.2440, kukac vagy etjel, compuserve.com, a hagyományos postán pedig 1800 Budapest, Bródi Sándor utca 5-7. A műsorunk szövegét az internettől online magazin oldalán is elolvashatják. A stúdió technikáját Kollár András és Berta Zsolt kezelte, a zenei szerkesztő Bankó Éva volt, munkámat Váradi Péter segítette. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották. Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Felelős szerkesztő Visi László.